Мета товариства – просвіта народу в національній свідомості. Мета, яка ще й сьогодні не повністю досягнута. Видавалися книги для широких верст населення, а згодом і для вищих станів суспільства, навчальні посібники. Створювалися бібліотеки, читальні. Просвіта надавала матеріальну допомогу письменникам, вчителям, шкільній молоді. У цей період у Петербурзі та в містах Східної України діяли українські гуртки культурного, етнографічного, літературного напрямів, які ставили аналогічні завдання. У Харкові такі гуртки були під впливом університетських учених – Лобка, Потибні, Шиманова, Мови та інших. У Києві діяла громада, яка створювала недільні школи для трудящих. Товариство «Просвіта» відіграло визначну роль у формуванні національної свідомості українства. Розвиваючи цей напрям, у 1873 році там же, у Львові, створюється нове товариство спеціально для інтелігенції і названо його Літературним товариством імені Тараса Шевченка. Пізніше, у 1892 році, воно стало Науковим товариством імені Тараса Шевченка – НТШ. Воно мало свої підрозділи як в Україні, так і за кордоном, коли в Україні його заборонила комуністична система. У журналі «Зоря» друкувалися Франко, Олена Пчілка, мати Лесі Українки, Леся Українка, Грінченко, Кониський, Коцюбинський, Кобилянська, Вороний, Грушевський, Кримський та багато інших відомих діячів. Просвіта стала найпоширенішим товариством серед просвітницько-національного руху. Пропагуючи українську мову, літературу, письменство, вона водночас вводила в людську свідомість розуміння, що український народ має великі надбання – історію свою, літературу свою, культуру свою. Український народ не є гіршим від інших народів. На тлі повної зневаги, невизнання українства як такого, просвітництво давало надзвичайно цінні паростки свідомості. У Східній Україні і в країнах української еміграції просвіта розповсюдилася лише в 1905 році, коли царський уряд видав маніфест від 17 жовтня 1905 року про свободу слова, совісті та преси. У Києві, Катеринославі, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Полтаві, Харкові, в регіонах Російської імперії, де жили українці, Катеринодарі, Мінську, Баку, Владивостоці, створились осередки просвіти. У травні 1906 року київську просвіту очолив Грінченко. У Харкові, а у 1912 році, місцеві українці добилися права заснувати культурно-просвітницьке товариство імені Квітки Основ'яненка – Товариство Квітки. Воно виконувало функції просвіти. З початком Першої світової війни російський уряд вводить військову цензуру і забороняє друкування творів українською мовою. До лютневої революції в 1917 році розвиток української преси призупинився. Після повалення царату, самодержавства почали виникати нові осередки просвіти. Густою мережею вкрили вони українську територію. Серед провідних українських діячів у просвіті друкувалися Вернадський, Єфремов, Петлюра, Виниченко, Василенко та інші. Настала комуністична тиранія. Ленін позакривав українські газети. У 1919 році почався процес централізації преси.